Με τη μητσαγιά που είναι και για κανένα φαντάσμα μήνω μου που δεν μπορώ να κούμπω ούτε πάντα όλα σε λαμβάνω. Yeah. I'm not going to do that.